أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فرند ملاد توبې درې شرطونه ویل شیو. اول نمبر دا چې توبه به باسي، دویم نمبر دا چې خپل عمل باسي دا کوي، او دریم نمبر دا وبینو چې بار بار به بیان کوي. د امید د توبې شرطونه. عام سړی چې کله توبه وباسي نو هغه په سورې آل عمران 89 نمبر آیات کې راغلی دی، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. عام سړی چې توبه وباسي نو صرف به توبه وباسي، الله ته به رجوع کوي، دویم نمبر خپل عمل بسیده کوي. دا می سړی د توبې دوه شرطونه دي، او د منافق د توبې هغه سلور شرطونه دي. هغه په سورې نساء آیت نمبر 146 کې پنځمې سپاری اخیرانی مخ کې دي، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. منافق دا شروط زکه زیات دي چې دا ډیر زیات ورانکار دي، په ظاهر چاته پته نه لګي او په پټ باندې غټ حرامي دي. نو اول نمبر دا چې توبه به وباسي، دویم نمبر دا اصلاح به کوي د خپل عمل بسی دا کوي، دریم نمبر واعتصموا بالله دا الله په دین به خپلې منګولي لګي، څلورم نمبر دا واخلصوا دینهم لله دا الله په دین کې به اخلاص پیدا کوي. کم یو کار چې کوي نو د زړه نه به کوي، اخلاص سره به عمل کوي، نو الله بعد د توبه قبلیږي. اوس د دې ځاینا مخکې خو دا هغه چا ذکر وشو چې هغه مسلمان دی یا مولا دی او هغه مسله پټکړه، د هغې باره کې. اوس دلته چې هغه د سر نه اړو ایمان راوړی نه دی، د هغې باره کې الله رب العزت فرمائی، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بشکا کسان چې هغه کافران دي او مړه شو، وهم کفار او دیو په حالات د کفر کې، یعنی کلمه فجون کې ونه ویلا، بالکل د کفر په حالات کې د دنیا نه لاړ. اولئک علیهم، نو په دغه کسانو باندې، په دغه فلیتانو کافرانو باندې، پدیو باندې لعنت الله، لعنت د الله تعالی دی. لعنت څه ته وای؟ د الله د رحمت نه لری والی ته وای. لعنت دی پدیو باندې د الله تعالی والملائکه او د ملائکو والناس اجمعین، او د خلقو ټول خلق بده سړی باندې لعنت وای. بیا د آخرت حکم واورا، خالدین فیها، او په دې جهنم کې بادا همیشه د پاره، لا یخففو، سپک به نه کړی شي عنهم العذاب، د دې نه څه سزا، ولا هم ينظرون نبدتا در رحمت په نظر باندې وکتل شي. د دې ځای پوری 162 آیات پوری دوی مهسه د صورت ختم شوه. دویمه سوره کې دویم ایسا کې اثبات د رسالت و، اول ایسا اثبات د توحید او دویمه ایسا کې اثبات د رسالت. نبی علیه الصلاۃ والسلام سچ او حق پیغمبر دی، پاغه باندې نه اعتراضونه يهوديانو کول. اول نمبر اعتراض دی د الله پیغمبر مونږ تا خمنو، خو دا کم استاد چې تا توحید راوړي جبرئیل هغه زمونږ دشمن دی، زمونږ پلاران نکونو باندې عذابونه راوستي دي، د دې وجنه هغه نه منو. آیت نمبر 197 کې الله رب العزت دا غي 15 جوابونه وکړو. بیا رستوی و تبعو ما تتلو شیاطین، وی گورا تدیر خسره خدا تد سلیمان علیه صلات و سلام سپتونه که دا آغا واقعات بیانه او آغا زمونگا بدیشی آغا زمونگا خواخ نده پدی وجد تا هم نمنو. الله رب العزت فرمائی و تبعو ما تتلو شیاطین علا ملک سلیمان. سلیمان علیه صلات و سلام آغو سچ او حق و صحیح پیغمبر و. او دریم نمبر او یا دا چې سلیمان علیه السلام خو جادوگر و، او تا دا غصی پتونه که نو الله رب العزتو فرمائی چه وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو. سلیمان علیه السلام خو کفر نو کرده، شیطانانو کفر کرده و. بیا دریم نمبر اعتراض دا او چه تمونگا دا سحر نام منکه، او الله رب العزت خود دو ملائکی دا سحر پا بارکی را لگلی وی هاروت او ماروتو. اول نمبر جواب دا چې اړو الله رب العزت را لېګلی نه یو کرا لېګلی وي، نو هغه خلکو ته فرق ودو د سحر او د صحیح دمو. څلورم نمبر اعتراض دا و چې ته مونږه د صحیح الفاظو نه منکه، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. مونږه راعنا وایو او ته مونږه د هغې نه منکه. الله رب العزت دا غی جواب کو اغه الفاظ موای پای کی بود ادبی، تاسو پغه باندې جبی آړه وای راړه وای، تاسو د خلینا بد بودی راینا وای لای رای را وراینا لین بیل سنتیم، تاسو جبی آړه وای پغه باندې اغه الفاظ موای چی پای کی بود ادبی دے. بل اعتراض دا غی داو پنځم نمبر چې ګوره دا څنګه ته نبی او څنګه دا ستابنه دا قران نازل شوه دے، څنګه قرآن په تا باندې نازلیږي چې نن یو آیات راشي سمودا صدرې سلور میشتي واته میشتي پس هغه منسوخ کړی چې دغه په ځای بل آیات راشي. الله رب العزت دغه جواب وکړو چې ځکه لا یو آیات نازل کما هغه منسوخ شي دغه نه غوره راوړم په درجاتو کې د دې نه غوره، لکه څنګه چې یو مریض لاړ شي ډاکټر لا هغه ورلا دوایی او ګولې ورکي، اغه ګولۍ دا میاش استعمال کی بیا لاشه ګولۍ ور سره پاتې شوی اومي ډاکټر وته دوايي بدل کی وای دا به نخوري او دا به وته استعماله. نو د قشانتی الله رب العزت ته پته ده چې دا انسانان دا آیاتونه د سلورو میاشتو یا شپږو اتو میاشتو پوری برداشت کولای شي، داغه نه بعد به عذاب دیو دا آیاتونه نازلو ما. او بل نمبر شپږم نمبر اعتراض د دیو داو چې ګوره نبی علیه صلات و سلام مونږه د شرک نه منع کوي، او الله رب العزت خو ځان له بچی نیولې دی. وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه، آیت نمبر 116 کی الله رب العزت خو ځان له بچی نیولې دی. وقالت المسیح ابن الله وقالت النسوارا مسیح ابن الله، عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو الله رب العزت ځان له نائب او بچی نیولې دی، ته مونږ ولې د هغې نه منع کې د شرک نه؟ الله خو ځان له نیولې دی. الله رب العزت د هغې په پنځو خبرو سره جواب وکړو چې سبحان الله د دې نه پاک دی. دویم نمبر بل له ما فی السماوات والارض، د دې الله دپاره اختیارات د اسمانونو د ځمکو دی. دریم نمبر کل له قانتون، ټول دی الله ته عاجز دی. څلورم نمبر بدی السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی. او پنځم نمبر و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، کله چې هغه د یو کار فیصله وکړي چې هغه هغې دپاره کون ووایي نو په یکون هغه موجود شي، نو هغه نائب ته څه ضرورت دی. بل نمبر اعتراض، وم نمبر شبهه او اعتراض هغه دا و چې ګوره ته مونږ ته وایي چې دا کار وکړه. الله رب العزت زمون سره خبرې ولې نه کوي؟ مخامخ راشي او مونږ ته دې خبرې وکړي نو مونږ به پکا مسلمانان او ایمان والا به جوړ شو. نو الله رب العزت د هغې جواب وکړو. علماء کرام جواب کوي چې ګوره د الله قانون دا نه دی چې هر سړی ته فردن فردن او شخصن شخصن ووایي چې ته به دا کار کوې ته به دا کار کوې. مثال په طور په دنیا کې په یو ملک کې دا قانون جوړ شي چې مانځله به ټول دوکانونه بندوي او که یو سړی دوکان نه دی بند کړی شرطي والا پولیس ورلال سړی به ونیسي. هغه به وایي ما ته خو باچا پخپله نه دی ویلي. نو هغه دا خبره بیا نه منظوریږي. باچا هر سړی ته نه وایي. هغه خپله یو اخبار شایع کی خلکو ته ووایي چې بعید دا حکم جاری شو نو ټول خلق بیا دا خبره نه چلیږي چې ما ته باچا پخپله نه ویي. نو دغه شانتي الله رب العزت قرآن او حدیث را لېږلی دی. هغه هر سړی ته نه وایي پردن پردن او شخصن. ما تا ته نبی او قرآن را لېږلی دی نو ما تا په قرآن باندې ځان پوه کوو. بل نمبر اعتراض دا و چې ته مونږه دغه یوې کعبې نه منع کې دا بیت المقدس نه او بیت الله شریف ته دې مخ وګرځه او دا ته څنګه پیغمبرې کله یو طرف ته مخ ګرځې کله بل طرف ته مخ ګرځې. نو کچری الله رب العزت د هغې جواب وکړو کچری دا پیغمبر په دې خپله قبله باندې چې بیت المقدس دی په هغې باندې قایم پاتې شوی دا یهودیان به بیا هم راچوتې دی چې ګوره دا څنګه پیغمبر دی؟ زمونږ تورات کې خو راغلی دی چې زو قبلتین والا به وي او دا خو یې قبلې ته مونځ کوي. نو بیا به هم دې اعتراضونه کولی. نو الله رب العزت د هغې جواب وکړو چې زما د پاره طرف د مشرق او د مغرب دی. هغه زما اختیار دی که زه کم طرف ته ګرځوم کم طرف ته زه ورته حکم کوم هغه طرف ته به دا سجده کوي. او بل دا چې سجده لګول څه دی؟ کعبې ته نه دی سجده، الله رب العزت ته ده. الله ورته وایي دې طرف ته وګرځه دې طرف ته دې طرف ته دې طرف ته. هغه د الله حکم دی. خدا خلق ډېر قمقلان او بې قفان دي. نهم نمبر اعتراض هغه دا و چې ګوره ته مونږه د بوتانو د طواف نه منع کوي او په خپله د هغې طوافونه کوي. صحابه هغې نه طواف کوي او ته مونږه تعظیم د بوتانو نه منع کوي. الله رب العزت د هغې جواب وکړو چې ګوره دا خو سره دې بوتانو طواف نه کوي. دا بوتان خو ستاسو غوندې یو فلید خلک وو چې هغې زنا کړي و د هغې نه ګټې جوړې شوې وې. د هغه ګټو په وجه باندې هغه ګټې بار ته خلکو راوړې بیا صفا مروا کې ودرولې اصاب او نایله او د هغې نه هغې کې طواف کېدو. نو دا مقصد نه دی چې دا دې بوتانو نه طواف کوي. دا صفا مروا دا حاجره بی هغې دا منډې وهلې وې دا چکرې لګولې وو. دا هغې سنت دي د بوتانو طوافونه مونږ نه کوو. الله رب العزت وایي من شعائر الله. دا خو د نهو د دین د الله تعالی نه وو. نو دویمه حصه ختم کړه په دې ځای باندې وس دریمه حصه شروع کړي په دې کې اعاده د توحید د رګ د شرک فعلی د شرک فعلی باز با په دریمه حصه کې کیږي. دوه حصه ختم کړي. ګوره اوله حصه کې اول په دې ځای باندې وس دریمه حصه شروع کړي په دې کې اعاده د توحید د رګ د شرک فعلی د شرک فعلی باز با په دریمه حصه کې کیږي. دوه حصه ختم کړي. ګوره اوله حصه کې اول سر نه دومه حصه چې ختم کړه نو په دریمه حصه کې اول سر کې وای و الهکم اله واحد. ګوره مددگار ستاسو مددگار یو الله تعالی دی. بار بار مددگاران باندې نه مدد کوي نور مددگاران له مدد نه غواړي. مددگار ستاسو صرف یو الله رب العزت دی. هغه ترقی په ما سبقه باندې وکړه. دا مسله د اول سر نه را روانه وه. که اول سر ته سورې فاتحه کې وګوره مخکې لاړ شي هلته اول وایي الحمدلله. د دې ټول صفتونو والا د ښه صفتونه کومه چې د خدای توب دي هغه صرف د الله دپاره دي. په دویم پیر باندې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین وایي خاص به عبادت ما ته کې امداد به زمانه غواړي. بیا وروسته ویل دعوه د توحید هغه اصل دعوه سورې بقره کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ای د تمام دنیا خلقو تاسو یو الله ته عبادت وکئ. بیا وروسته ویلو لا تعبدون الا الله د الله عبادت با د الله عبادت با کوئ دغه نه علاوه با بل چاته رکوع او سجده نه لګوئ. بیا روسته وی ما تعبدون من بعدی آقا یعقوب علیه صلات و سلام خلو بچو تا وی زمان روسته بتاسو دا چا عبادت کوی او بیا روسته وی نعبدو الهک آقا بچی ور تا جواب کی وی من بستا دا اله عبادت کو سنگ جتا عبادت کرده سنگ جستا فلار عبادت کرده دا شانتی عبادت پا من کوش پاکم نمبر اوام نمبر پا دیزه کی وی و الهکم اله واحد ور اله استاسو یو الله تعالی ده مخی پرون من گویریو و بیانو ما بیانناه لناسی فی الكتاب آقا چی مونگا بار بار بیان کردی دی خلقو تا پا کتاب کینو بار بار دادی ما چی تاسو تو سویلو پا هر زیکی دعوت توحید او پا توحید بندی خبر کردی چی عبادت بکوی نو صرف یو ما تا بکوی او دوی ما ایسا چی کل ختم شی نیم صورت ختم شی نو دا بیا ترقی پا ما سبقه باندی نو آلتی مخ کی یا ایوه الناسو عبدو که دعوت توحید که ها دا پاگی باندی 15 دلائل بیان کرل چی گورا تمی پیدا کردی مور و پلار مستا پیدا کردی ستانا مخینی خلق می پیدا کردی اسمان می دل چت گرزولی دی از مکا می دل پرش گرزولی دا او بیام تا ما سر شریک جوڑه بیای روست سمره دا دلائلو بیان کرد چی فلا تجعلو لله انداد و انتم تعلمون تاسو گوره مال شریکان ما جوڑوی دا دلائلو با نیزان پویه که وره مال شریکان جوڑوی نو دلتا وی چی و من الناس من یتخذو من دون الله انداد یحبونهم دلتا زجر بی شرک بیانه آلتیه سمره دا دلائلو بیان کرد نو دلتا زجر بی شرک ترقی پا ما سبقه باندی آل دی بیاوی فا این لم تفعلو و لن تفعلو کچری تاسو و نیره ده هرگیز تاسو کچری تاسو دا کار و نکو هرگیز تاسو نشی کوله فتقو النار اللتی و قودو هن ناس والحجار و عدت للكافرین نو دلتوی ولو یر اللذین ظلمو از یرون العذاب ان القوة لله جميعا کل چه عذاب وینی بیا با اومنی او اس نمانی کتو تارسوین او نمانی خوچه کل عذاب وینی نو پاکتنی کو چه ان القوة لله جميعا و الهکم اله واحد اله استاسو اله اکی یوده اله اغا ذات توی چه اغا نام مدد غختلشی اله من تعله فیه القلوب علیه تو الینا اله آغا ذات توی چی داغا تربتا طول زلونا حیران او پریشان دی داغا پا بارا کی که دیر و گرزی دیر سوالو نو کی خویو اللہ تا و پاخر کی را گرزی او یو اللہ تا بستا رجوعی نو اله و ازدا ایکی یو دی که چری پا دی کائنات کی پا دی طول زمکی و اسمانونو کی دو اله وی نو خام آخا پا دی کی با پا دی که با جگل راغلی بی او پا دی که با غط مشکلات جوڑ شوی بی یو اله بویل چی دا کار کو او بل اله بویل چی نا دا کار کو نو پا دی باندی با غط جگل جوڑ شوی بی دا الهو اللہ فرمائی روز تصور انبیاء کی لو کان فیما آلیهتن الا اللہ لفسدتا کچری پا دی که بل اله وی غخام آخاد دی که با پساد جوڑ شوی بی غٹ پسادو نمبر جوڑ شوئے وے دا صد و جنا کبدی کی بل الہ وے یو الہ بویل چی دا کار کو بل الہ بویل چی دا کار کو نو سنگ چی یو نو کر دا دو مالکانو کار نشی پرکولے آگا یو مالک ورطوی مالا دو خو پان راولا نو آگا بلے چیوی نیاغوی مالا دو پاندان راولا سنگ چی درب اللہ مسل رجولن فیه شرکا متشاکی سون فیه و رجولن سلم اللہ رجول رست اللہ فرمائی در اشتا مسیح پارک کرا بچی قل زیبادی سنگ چی یو نو کر دو مالکانو نا دیر تنگی آغا نشی برداشت کولے نو دغا شانتی کزا ماستام دو الہان وے نو دیر مشکلاتو سر با سامنا کی دلوے اللہ فرمائی چی الہ ستاسو گورے ایکی یو الہ دے لا اله الا هو نشت ده لائق ده عبادت مگر دق یو اللہ تعالی ده الرحمن بے حد مہربان الرحیم و رحم خوی ده یا الرحمن مہربان والا ده الرحیم و رحم والا ده یا الرحمن عام مہربان پا دنیا کی الرحیم خاص مہربان پا آخرت کی ده وسعت دلائل وورا ان فی خلق السماوات والارض یقینا فپیدایش دا اسمانونو او دا زمکو کی پا دی درے محیسا کی دا د 162 نه شروع کیږي د 176 نمبر آیات پوری دا درې حصہ ده د 162 نه والا د 176 پوری اول حصہ دا اول سرنا تر 96 آیات پوری وا دویمه حصہ پای کې اس بات د توحید وو او په دې دویمه حصہ کې اس بات د رسالت وو اغا تر د 162 آیات پوری د دې ځای پوری بیا دا دریمه حصہ شروع کیږي د 163 نه والا تر 176 پوری په دې کې شپږ خبرې ذکر کیږي اول نمبر خبره توحید و الهکم اله واحد په غیبه نیته دلایل ذکر کیږي دویم نمبر خبره زجر او توحید د اهل شرک والو د فارا زجر او توحید د اهل شرک والو د فارا دریم نمبر رد په تحریمات د غیر الله باندې سلورم نمبر خبره رد په دلایل او په دلایل د باطل پرستو باندې پنځم نمبر خبره نظر د غیر الله اشپغم نمبر خبره تخویف اخروی د فارا د حق د پټونکو والو د فارا اول نمبر خبره وز دې دینا اغه توحید دې پاغه باندې اته دلایل دي ان فی خلق السماوات والارض یقینا ففی ذا اسمانون و ازمکو کی اول نمبر دا جګورا ناشنا ناشنا اسمانونه دل پیدا کړی دي و اسمانونه پیدا کړی دي هر یو اسمان جدا جدا خلقت شوی دی مثال پتاور چې اول اسمان داغه د سونی نه جوړ دی نو دویم اسمان هغه د چاندی نه جوړ دی دغه شانتی بل اسمان هغه د لوهی نه جوړ دی هر یو اسمان جدا جدا جنسونو نه جوړ دی ول ارض ازمکا څنګه چې اسمانونه ودی نو دغه شانتی ازمکی ودی خو ازمکو اغا والارض دای مفرد راولو د دې وجنه چې د ازمکو پته ماو تا ته نشته لاندې چې ګورا دا دې پامنس کې فاصله شته دی او کنيشته دی دا شانتی د اسمانونو چې کما بچایان دي په هر یو کې ځان لزان لا بچایان دي اغا صرف ابراهیم علیه السلام ته خودلې شوی دي الله فرمای وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا اسمانونو بچایان ما ابراهیم علیه السلام ته خودلې دي بل چاته پته نشته ده نو څنګه چې اسمانونو او اسمانونو دي دغه شانتی زمکه هم وزمکی دي او زمکی دا لاندې دي چاته پته نشته ده د دې وجنه مفرد راوړو آقا بیا اختلافی مسئله ده علماء کرام سوی چی نه وزمکه ده سوی چی وزمکی دی آقا روز تا برایشی و خلق الارض مثل هنه ازمکه میده دی پشانتی پیدا کری ده سنگه چی و اسمانون ری ده شانتی وزمکی هم دی والله عالم دویم نمبر فرمای و اختلاف اللیل و النهار او اختلاف ده شپو او ده ورزو کی ده هر یو سر این فی خلقی ان فی خلق اختلاف الليل والنهار په پیدایش د اختلاف د شپو د ورځو کې ګوره ما وایته لشپه پیدا کړی دا چې په هغې کې ته ارام وکې خوب پکې وکې ځان پکې دمه کې والنهار ورځ مې د دې دپاره رالیږلې ده چې ته په هغې کې خپل محنت وکې د شپې مثال د پردې دی د ورځې مثال هغه رڼایي ده د شپې مثال د زنانه دی د ورځې مثال د سړي دی نو شپه ما ستاسو د آرام د پاره را لېږلی ده والنهار او ورځ د محنت د پاره والفلک التي او کشتۍ هغه تجري فی البحر چې هغه روانې دي په دریاب په جپو کې بما ینفع الناس په هغې سره پیدې اوچتۍ خلک ګوره خلک پکې غټ غټ تجارتونه کوي ځان له پکې سامانونه وړي او سوک چی پکشتو کی سفر کئی دا سیل دا پارا ایا پا دریاب کینو دا بلکل حرام دی ناروا دی پکشتو کی با دا چکر پنید چر تا هم نزی نبا پا بو کی دا چکر پنید دا حرام او ناروا دی والفلک اللتی او کشتی ها غا تجری چی روانی دی فی البحری پا دریاب کی بی ما ینفع الناس آغا چی پیدی ورکی پیدی اهلی پاگی سر خلکو سلورم نمبر وما انزل الله من السماء او هغه چې مونږه راورو د برنا مما اینو بولرا باران لرا د برنا تعالی او برا ورو په احیا به الارض پنځم نمبر او تازه کو په دې سر ازمکه وچک لکشي دوړې دی پاسي کله چې الله رب العزت باران وکي تازه تر او تازه شي بعد موتها پس د وچېدو د هغې نه. شپږم نمبر وبس فیها من کل دابه او خواره کړي دي مونږه په دې کې د هر یو زنده سری نه هر قسم ژونده سری د مخ د ځمکه باندې پروت دی. زنده سری دابه څه ته وایي؟ ما یدبو علی الارض هغه چې په مخ د ځمکه باندې ګرځي هغې ته زنده سری وایي. وبس فیها او ما خواره کړي دي په دې کې من کل دابه د هر قسمه زنده سری نه. او بل وم نمبر و تصریف الریاح او زگر زوما په ګرځېدلو د هواګانو کې او یا هغه چې چلیږي په دې کې هواګانې ریاح. ریاح جمع د ریح چې کله راشي ریح عاصف ریح عقیم دا د عذاب د پاره راځي. مفرد چې کله راشي چې کله جمع راشي نو هغه د رحمت د پاره راځي. نو در رحمت هواگان و از ما گرزول دیستا و زپارا. اتم نمبر و صحاب المسخری او اغا وریزی تابی شوی بین السمائی والارد پمین دسمان و دزمکا کی گورا وریزا د کل د سمندر نو چتشی نو اغا حمل واخلی اغا برشی دوبون دکی دوبون دکی و الله رب العزت برا راتنگا کری اغین یو یو ساس که کترا دانگی کترازی. لآیات لقوم یعقلون هم خواب دی که نهی دی دا قوم دا پارا چی اغا اقل که دیری مضبوطی نخی دی خوچی سو قم اقل دی اغا دا دی دلائلو باوجود هم الله تعالی نمانی نو دا سره دیر جات قم اقل دی. لآیات لقوم یعقلون وفی کل شیء له آیت تدل على انه واحد هر یو شي کې د الله رب العزت نه دا دا بتا ته خی چې الله رب العزت ایک یو ذات دی. و یو سړی چانی ولو آغا مدد به غوښتو د پیرانو د باباګانو نه. نو چې کله یو معاهد سړی ونیو نو ویل دا سړی ونیسئ او خپې لاس وله وتړئ یو څوک ربیې تې تیر کړه بیا م هغه ویل چې پیره بابا را مدد شي ویل دا لاس هغه خپې وله نور مضبوط کړي او په دې اوبو کې ورغوپه کوي. چې کله په دې اوبو کې ورغوپه کړي څو غوپې وخړې نو بیا ویل یا رسول الله را مدد شي یا پیره بابا را مدد شي یا خونه بابا را مدد شي. نو د یو څو غوپې وله نور یې هم ورکوي چې یو څو غوپې وله کته ورلې په دې اوبو کې ډوب کړو نو هغه ویل چې په دې ټیم کې اوس پیر بابا زما آواز نه اوري. نو ویل یا الله ایک یو ذاته ته را مدد شي. نو سیلۍ راغله چوتې د اوبو نه راوښتو دې خوا وجې ته راغی. نو په هغه ټیم کې پکه مسلمان او موحد چې جوړ شو چې د اوبو په تیارو در تیرو کې هغه زما آواز واورېد او زه یې وچې ته راوښتم. بس دی ها بیا ان الذين كفروا سواء عليهم يقينا اغسان چې هغه کافران دي نه ان الذين كفروا يقينا اغسان چې کافران دي وماتوا وهم كفار او دیو مرشو او دیو کافران اولئک علیهم لعنت الله پدغ خبیثانو باندی لعنت دے د اللہ تعالی والملائکتی او د ملائکو والناس اجمعین او د خلق طولو خالدین فیها ہمیشہ د فاربی دیو فدی کی دا سوچ او فکر دی هغې نه کوي چې مونږ به سل کاله جهنم کیو یا دوه سوه کاله یا زر کاله دوه زره کاله نه نه ابدالآباد دپاره هغه تباه او برباد دي ټول عمر دپاره په جهنم کې به هغې اوسیږي. آخر دا چې دا مر به الله رب العزت هغه بالکل ختم کی او غټی غټی تالی د تانبې دروازې به ولګي ټول عمر د پاره په جهنم کې به اغي پاتې. الله رب العزت ما تعالی پنا راکي لا يخفف عنهم العذاب نه بس پکې د دیون عذاب عذاب به کمیږي نه ورځ په ورځ به ښه زیاتیږي. ولا هم ينظرون نہ بد دیوتا در رحمت پا نظر باندی کتلیشی. و الہکم الہ واحد مددگار ستاسو اغا مددگار یو دے لا الہ الا ہو نشت دے لائق دے عبادت مگر دق یو اللہ دے الرحمن عام مهربان دے، الرحیم او خاص مهربان دے، عام مهربان دنیا کی دے او خاص مهربان با آخرت کی. ان فی خلق السماوات والارض یقینا فپیدائش داسمانونو او دزمکو کی، واختلاف اللیل والنهار او فا اختلاف دشپو او دورزو کی. گورا سنگ اختلاف، اختلاف داده چی کل شپا گودشی ورز لندشی، کل ورز گودشی شپا لندشی، کل شپا یخشی ورز گرما. نو فرمای چی پا اختلاف دشپو او دورزو کی، والفل کلتی او پاکشتو هغا تجری چروانی فی البحری، پا دریاب کی بیما ینفع الناس آغا چی پیدی اخلی فاغی سر خلکو کشتی روانی. اللہ فرمائی بلدے کی ومن آیاته الجوار فی البحر کالآلام، پا ابو کی با دا سی روانی دا کشتی پشان دا غرونو باندی. گورا وست داغی اغا بیڑی اغا نمونی راو تیری. نو فرمائی بیما ینفع الناس فاغی سر چی پیدی اخلی خلق وما انزل اللہ او آغا چی نازلی اللہ تعالی راوری اللہ تعالی من السمائی مما ان دبرن باران، پا احیا به الارضا تازکی پا دی سرا ازمکی لرا بعد موتی ها پس دو چوالی داغینا، و بس سفی ها او خوری پا دی کی من کل دابتن دا هر قسم ازن دا سرینا، و تصریف الریاهی او چلی پا دی کی هواگانی یا پگر زیدلو ده هوا گانو کی، و صحاب المسخری او غوریزی چی تابیدی بین السمائی والارد پامین دا اسمان و دزمگو کی، لآیات خامها نهی دی، لآیات خامها نهی دی لقومی آقلون دا قوم دا فارا چاگا آقل لری آغا قمقل لی آغا اخیاری آقل خاونی بیا. ان الذين كفروا يقينا اغكسان چاغ کافران دی، و ماتوا او دیوم لشو وهم کفار او دیو کافرانو، اولئک دغ خبیثان علیهم بدیو باندی لعنت الله، لعنت دے د اللہ تعالی والملائکتی او د ملائکو و الناس اجمعین او د خلق طولو، خالدین فیها ہمیشہ د فاربی دیو پدی کی، لا يخفف عنهم العذاب كم بنكلش بديو باندي عذاب، ولا هم ينظرون نبديو تا درحمت بنظر باندي وقتلش. وإلهكم إله واحد او مددگار استاسو اغا مددگار ایک یو دے، سو کی دعا غواری اسم عظم پا یسو آیاتنو کی دے. مبصرین کرام اگر ذکر کئی چی پاگی کی یو آیات دالے چی پا دی کی پٹ روتے، و الہو کم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بل آیات دا سور آل عمران اول نمبر علف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دا شانتی وعانت الوجوه للحی القیوم، دا شانتی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. او حدیث کی راغلی دی سوکی دعا غواری اول نمبر دی دا، و الہوکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، علی عمران اولنے آیاتو. نو انشاءاللہ جس دعا غواری اللہ رب العزت بے قبلی. و الہوکم الہ واحد مددگار استا سواغا مددگار یو دے، لا الہ الا هو، لا الہ الا هو نشترے لائق دا عبادت مگر دقی واللہ دے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم و رحم خوی دے، ان فی خلق السماوات والارض یقینا فپیدائش دا اسمانونو دا زمکو کی، واختلاف اللیل والنہار او فارغ اختلاف دشپی او دورزو کی، والفلک اللتی او پاکشتو حقا تجری چروانی فی الباری پا دریاب، بما ينفع الناس آچی پیدی اخلی پاگی سر خلق، وما انزل الله او آچی راوری اللہ تعالی من السمائی دا اسماننا، مما ان دا غوبونا دا باراننا، فاہیا به الارضا او تازه کی په دې سراز مکی لرا بعد موت ها پس د وچیدو د دینا وبس فیها خوری په دې کې من کل دابته د هر قسمه زند سرینا وتصریف الرياح او فاگر زیدلو د هوا غانو کی والسحاب المسخر او غوریز او وریز کی کتابی پمین د اسمانونو د زمکو کی لا آیات خامها نهیدی لقوم یاقلون قوم د فراچ اقل لري.